نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ندعو الإسلام بعد يتغليزي kumbukeni kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao tumefaradhishiwa kufunga na umejaliwa mwezi huu kuwa ni msimu wa ibada kwa Waislamu kwa nyakati za usiku na mchana kama ilivyo katika miezi mingine lakini mwezi huu umehusishwa kwa fadhila na mambo ya kheri na thawabu nyingi sababu kuna mambo ambayo yanapatikana katika mwezi huu na hayapatikani katika miezi mingine na hata yale yanayopatikana katika miezi mingine ndani ya mwezi huu ujira wake na malipo yake yanakuwa katika adhaaf yani malipo yanakuwa ni maradufu hiyo ni fursa kubwa sana kwa Waislamu kuitumia katika kutengeneza akhira yao na dunia yao na kujikurubisha na Mola wao Allah tabaraka wa taala tumewekewa saumu nimetangulia kuisoma aya ya 183 katika suratul Baqara ambayo Allah tabaraka wa taala anatuambia wazi kabisa ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini خطاب موجه لطائفة معينة ألا وهم الذين اتصفوا بصفة الإيمان نخطاب معلوم يميلكيزوا قواتوا ونصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أعلم اليمين mmeandikiwa kwa maana mmefaradhishiwa juu yenu kufunga kama kutiba ala alladhina min qablikum kama walifaradhishiwa huko kufunga waliokuwa kabla yenu illa sababu ya kuwekwa saum la'allakum tattaqun ili mpate kuwa katika wanaomcha Allah mpate kuwa wacha Mungu. Hii ndiyo sababu ya msingi ambayo tabaraka wa taala ameitaja katika Qur'an. Malengo hasa ya saum ni kumfikisha mfungaji katika daraja ya takwa, kwa sababu ndio daraja ya kufaulu. Sio katika kuishirehesha aya hii, isipokuwa limetaja aya hii kuthibitisha kwamba tumefaradhishiwa saum na ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamme, mwanamke, Muislamu yote ambaye ni mukallaf, na kusudia albaligh alaqil, mtu alibaligh mwenye akili timamu, ni wajibu juu yake kufunga. Ni wajibu kwa kila Muislamu mwenye akili timamu, Muislamu alibaligh, kufunga. Kadhalika ni katika mambo bora kuwazoesha watoto wetu wangali wadogo katika suala la kufunga. Ni katika mambo bora, katika mambo mazuri, ni katika kuuwezi Uislamu na mafunzo yake kuwafundisha watoto wetu, hata kama hawajafikia baligh, kuwafundisha saum mapema kabisa, ili wazoee kufanya kheri hii. Lakini kwa mtu aliyebaligh mwenye akili timamu, ni wajibu juu yake kufunga. Na yeyote atakayesema kwamba mimi sio wajibu juu yangu kufunga, kwa ijma'i ya wanawachuoni wanasema kwamba mtu huyu ni kafir, anakufuru. Kwamba somu sio wajibu, si lazima. Ni mmoja anazungumza maneno hayo kwa mzaha au kwa uhakika kabisa. Akaondosha uwajibu, akapinga uwajibu wa somu. Sema sio lazima, kwani lazima nifunge bwana? Sio lazima kwangu mimi kufunga, au sio lazima kwa Uislamu kufunga? Kwa maafikiano ya wanawachuoni wote, mtu huyu atakuwa ameshaivua kamba ya Uislamu kwenye shingo yake, ametoka kwenye Uislamu, na kama autaka Uislamu anatakiwa ashahadie tena upya, arudi kwenye Uislamu. Na haifai kwa Muislamu kutumia hila na hadaa za kukwepa kufunga kwa sababu ya uroho na ulafi, kwa kupenda kula, ikawa ashindwa yeye hata na watoto wadogo katika swala la saumu, ajitia maradhi ambayo hana, tafuta maradhi ya kuungaunga huko, ajifanya kwamba yeye aumwa, lakini ni uroho. Haifai kwa Muislamu, haiingii akilini kuwa huyu ni Muislamu mwenye imani iliyokamilika. Kwa hiyo tunatakiwa tufunge, na ni masiku machache sana, ayyama ma'dudat, ni masiku machache yenye kuhisabika. Kwa hiyo ule uroho uliokuwa nao wa kukufanya wewe ushindwe kufunga mchana wa Ramadhani, kule kula kwako hakukuongezea chochote wewe katika maisha yako, ikiwa umekula mwaka mzima. Kwa hiyo watu wajitahidi kuiendea kheri hii. Jambo ambalo nataka kulizungumzia katika hutuba ya leo ni kuhusiana hiyo saumu tunayotakiwa sisi tuifunge. Saumu ikoje, au Ramadhani pia vile vile, yapi ambayo tunatakiwa tuyafanye katika mwezi huu wa Ramadhani ili tuwe tumefunga? Kuna wanaona kwamba mujarradi wa mtu kujizuia kula na kunywa, khalas, amejizuia na mambo haya mawili, hali yeye wala hanywi, basi aona kwamba na yeye amefunga. Kuna watu wana fikra hiyo, lakini tunakusema kwamba hayo hayatoshelezi. Kujizuia kula na kunywa peke yake sio, haipi saumu. Ile saumu haijakamilika, bali kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa uvitazame, uvichunge vitu hivyo, ili uwe katika wale wanaoambiwa kwamba wamefunga. Sababu saumu maana yake ni kujizuia an sa'iril muftirat au an jami'il muftirat, kujizuia na vyote vyenye kufunguza, min tulu'il fajr ila ghurubish shams, kutoka kuchomoza alfajiri mpaka kuzama jua. Kwa hiyo ujizuia na vyote vyenye kufunguza. Sasa vyenye kufunguza si kula na kunywa peke yake. Kadhalika kujizuia na vile ambavyo vitapunguza ajri, yani ujira. Allah tabaraka wa taala ameandaa ujira maalum kwa wenye kufunga. Sasa kuna vitu ukivifanya ujira wako utapungua. au utaondoka kabisa iwa inakuwa wewe umeshinda na njaa tu. Na haya tutayaona katika baadhi ya hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo somo maana yake ni pana kuliko vile wanavyofikiria watu wengi. Lakini pia nakatufahamu kwamba kabla ya kuelezea upana huo au maana hiyo pana ya somo, jambo la somo ni jambo kubwa na ujira wake ni mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala amali hii akaiegemeza kwake yeye, amali ya somo akaiegemeza kwake akasema ni yake Allah tabaraka wa taala katika hadithi al-Qudsi, yani hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasimulia kutoka kwa mula wake. Anasema kullu amali ibn adam lahu, matendo yote ya mwanadamu ni yake, matendo yote anayofanya mwanadamu yanahesabika kwamba ni yake, illa siyam fa innahu li, isipokuwa saum, isipokuwa kufunga, huko kufunga ni kwangu mimi, saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye nitakayelipa. Ukitazama amali zote kweli tunazozifanya, swala na nyinginezo, ni za Allah tabaraka wa taala, ndiye aliyetuamrisha na yeye ndiye anayelipa. Lakini katika saumu amehusisha akasema isipokuwa siyam, hiyo ni yangu mimi na mimi ndiye nitakayelipa. Kisha akaendelea Allah katika hadithi al-Qudsi anasema fa idha kana sawmu yawmi ahadikum, fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, itakapokuwa siku ya kufunga mmoja wenu akifikia siku ya kufunga kama mwezi huu wa Ramadhani, fala yarfudhu wala yashabu, basi asizungumze maneno machafu wala asizungumze kwa kupiga makelele. Fa insabahu ahadun au qatalahu, ikiwa atatokea yoyote akamtukana yeye, akaja mtu akakutukana wewe akakwambia maneno machafu au akakupiga, fa insabahu ahadun au qatala, ikiwa atamtukana yeye yoyote au akimpiga, falyakul inni saim, basi aseme mimi ni mwenye kufunga, jawabu lake liwe hivyo tu, mimi nimefunga, sitaweza kubishana na wewe, sitakujibu matusi, sitapigana na wewe kwa sababu mimi nimefunga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, la khulufu famis saimi atyabu inda Allahi min rihi almisk. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo yaruhi au rabbi anasema kwamba Allah tabaraka wa taala anasema mtume sallallahu alaihi wasallam na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mkono wake, harufu inayotoka kwenye kinywa cha mdomo wa mwenye kufunga ni nzuri zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko harufu ya miski. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, hadithi inaendelea, mwenye kufunga atakuwa na furaha mbili atakazofurahi, idha afqara farih, atakapokuwa anafuturu anafungua, ima baada ghurubi shamsi au kadhalika inda nihayati ramadhan, wakati wa kufungua mtu hufurahi, kadhalika wa idha laqiya rabbahu farih, atakapokutana na mula wake vile vile atafurahi, bisawmihi, kwa saumu yake. Muttafaqun alayhi an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Nini maana ya as-sawmu li au illa siyam fa innahu li, amali zote ni za mwanadamu isipokuwa kufunga, huko kufunga ni kwa ajili yangu mimi. Maana yake nini? Ahlul ilmi, baadhi ahlul ulama wanaelezea kwamba maana yake ni kwamba ikiwa siku ya kiyama, wakati wa hisabu, watu watakapokuwa wamefika mbele ya Allah tabaraka wa taala kwenye hisabu, kwa sababu sote sisi tutakusanywa mbele ya Allah, sote, watu wa mwanzo na watu wa mwisho, kila aliyeingia katika huu ulimwengu basi atakusanywa siku ya kiyama, tutasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya hisabu, mmoja baada ya mwingine. Sasa itakapokuwa watu wamesimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, ili wahisabiwe. Na wakati huo moto umedhihirishwa uko mbele, watu wanauona na pepo wanaiona. Isimama waona pepo iko kuliani kwako na moto uko shotoni kwako, na mbele yako iko Mola wa viumbe, Rabbul Alamin. Kwa hiyo italetwa hisabu zako kwa mujibu wa matendo uliyotenda duniani, yale yote ya kheri na ya shari. Matendo yote uliyofanya, makubwa na madogo. Kauli zote ulizozisema, nzuri na mbaya, hata maneno madogo tu, maneno machache uliyosema, yote yatahorodheshwa, yatahudhurishwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala, yakiwa yamedhibitiwa kwenye daftari na kitabu maalum. Kwa hiyo amali zako zitapekuliwa, zitatazamwa, kipi cha kheri kitakusaidia na kipi cha shari kitakuangamiza. Na Allah Tabarak wa Taala ni hakimu muadilifu. Wewe utakapokwenda mbele ya Allah Tabarak wa Taala na hali ni kama hivi tulivyoeleza. Mtu ikiwa amekwenda na madhalim, madhalimu al-ibadi, amekwenda mbele ya Allah akiwa ana mambo ya dhulma aliyowafanyia viumbe. Ima umewafanyia dhulma viumbe katika mali zao, uliiba mali ya mtu, ulipewa amana kama amana, umeaminiwa ukaichukua ukaificha amana ile hukuitimiza. Ala kulli hali umedhulumu haki ya mtu, iwe ni ardhi, iwe ni pesa, iwe ni chakula, iwe ni mavazi, chochote kile umedhulumu haki ya mtu, umedhulumu heshima yake, umemtukana, umemsengenya, umemdharau. Yote haya yanaingia katika madhalim. Kwa mtu atakapokuja siku ya kiyama akiwa amebeba mzigo wa dhulma, amewadhulumu watu, hukumu yake itakapokuwa mbele ya Allah Tabarak wa Taala katika kuhukumu baina ya waja wake, kwa sababu hakuna dhulma, la dhulma al-yawm, kitakachofanyika yatachukuliwa mema yako. Ah, ulimsengenya mara ngapi? Ya mara 10. Tuachukua thawabu zako, tuakata, tuampa huyu uliyomsengenya, wamlipa. Ulifanya hivi mara ngapi? Zachukuliwa thawabu zako, alipwa. Kwa hiyo kama kuna watu 1,000, 3,000, 4,000, 1,000 ambao umewafanyia dhulma, yatakatwa mema yako yale uliyofanya, zile swala zako ulizoswali za usiku na mchana, kile qiraa chako ulichokisoma, Qur'ani uliyosoma usiku na mchana, na amali nyingine zote zitachukuliwa, zitajumuishwa katika hisabu, inakuwa yanakatwa mapande ya amali yako na thawabu zako. Anapewa yule uliyemdhulumu, au anapewa wale uliowadhulumu. Kwa hiyo utaangalia wewe mwenyewe ni watu wangapi unawafanyia dhulma, na mara ngapi unafanya dhulma, na una amali za kiasi gani za kuweza kulipa mbele ya Allah Tabarak wa Taala. Kwa hiyo hali itakuwa namna hiyo mpaka itakapofika sasa mema yako yote yamefilisika, yamekwisha, kwa sababu qad khaba man hamala dhulma, takuwa amekula hasara, ameruka patupu yule aliyebeba mzigo wa dhulma. Sasa ikiwa amali zako njema zimeisha, wale uliofanyia dhulma wana maovu, yatachukuliwa maovu yao, yanakatwa, unapewa wewe. Fulani ulifanya, basi tukata hapa, tukampa huyu. Hivyo hivyo tukupa wewe mrundo wa amali zao mbovu. Hatima yake utarushwa katika moto wa Jahannam, waliaadhu billah. Sasa maana ya illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, baadhi ya ahlul ilmi wanasema isipokuwa siyam fa innahu la yu'khadhu minhu shay'un li annahu lillahi azza wa jalla. Isipokuwa saumu, zile thawabu za saumu hutapokonywa, kwa sababu hii saumu hii si yako, ni ya Allah azza wa jalla. Kama zitachukuliwa swala, zitachukuliwa zaka, zitachukuliwa kadha wa kadha katika matendo yako, saumu itabaki, haitachukuliwa. Hii ni moja katika baadhi ya kauli za ahlul ilmi. Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, baada ya kuelezea kauli hii, akasema maneno yafuatayo: wa hadha maana jayyid, na hii ni maana nzuri, anna siyama la yatawaffaru ajruhu li sahibihi wala yu'khadhu minhu limadhalimi al-khalq shay'un. Anasema Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharh ya Riyadh as-Salihin katika juzuu ya 5 ukurasa wa 266 mpaka 267, alipokuwa akisherehesha hadithi hii, asema hii ni maana nzuri, kwa maana anaipasisha maana hii ya wanawachuoni ya kwamba saumu haitachukuliwa katika madhalim. wakati wa mgao wa dhulma za kuwalipa wenye dhulma zao uliwadhulumu, saumu itaachwa. Anasema hii ndio maana nzuri, kwa sababu saumu ujira wake utakuwa umetimia kwa mwenyewe na hakitachukuliwa katika saumu kitu chochote. Kwa bila shaka saumu itakapokuwa ni makbul itakusaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nasalullah alafia wa salama. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الناس ندوغوا وإسلام صوم لجنب كبوة سانة لإبادة kubwa sana yenye faida na manufaa ndani yake ikiwa tutaitekeleza kama inavyotakiwa. Na kama tulivyosikia katika hutuba ya kwanza kwamba wakati wa kupokonywa mwanadamu amali zake siku ya kiyama, saumu itabaki kwa sababu si yake mwanadamu, ni ya Allah tabaraka wa taala, ameihusisha kwamba ni yake. Sasa bila shaka ni jambo kubwa sana, kwa sababu ni nani katika sisi ayuna la yadhlim? Kwa mujitama tunaoishi na mazingira tulionayo, nani katika sisi hadhulumu? Dhulma kwa waja ni kuenea sana. Dhulma baina ya viumbe kwa viumbe ni nyingi sana katika ulimwengu. Na utakujua hilo, angalia wingi wa kusengenyana. Msengenya mwenzako ni dhulma. Na utakwenda kumlipa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika kutukanana, kufitinishana, kudharauliana na mengineyo katika mambo ambayo watu hutendeana kila uchao, kila asubuhi mpaka jioni watu wakikaa kwenye mabaraza zao, mabaraza yao, ni lazima kutapita ndani yake imma ghiba au buht, imma kushengenya au kuzua, ukamzushia mtu fulani jambo fulani. Hivi ndivyo vikao ambavyo tunajipambana navyo sisi watu, na hizi ni katika dhulma. Alafu ukiangalia upande wa pili, juhudi katika ibada ni ndogo sana. Kadhali ingekuwa mtu anajuhudi usiku na mchana anafanya ibada, ukasema kwamba dhulma ile aliyoifanya itafidiwa na amali zake. Lakini sana sana ukitazama ni swala tano za ovyo ovyo ambazo hazina mwelekeo, mara jamaa umepata, mara hukupata, waswali mara uko ndani ya swala, mara haumo, swala za kuungaunga tu hivi, licho mtu alichobakia. Lakini matendo yake na kauli zake zote zinavunja yale ambayo anayafanya. Sasa utakapokuja mbele ya Allah tabaraka wa taala ya umal kiyama, ambayo ni siku ya watu kulipwa amali zao, na hakuna dhulma au jambo lolote linalotendeka katika ulimwengu ila litaletwa siku ya kiyama. Wanadhaul mawazin alqist li yawm alqiyama, tutaweka mizani za uadilifu kwa ajili ya siku ya kiyama. Tutaweka mizani maalum ya watu kupimwa amali zao. Kwa hiyo yule ambaye atafanya dhulma yoyote kwa ndugu yake, hapa ni dhulma baina ya waja wenyewe kwa wenyewe, sikwambii dhulma kubwa ambayo ni kumshirikisha Allah jalla wa ala, basi amali zitachukuliwa, watapewa wale waliodhulumiwa, na saumu itabaki. Saumu katika ubora wake itabaki. Lakini saumu gani? Sasa hapa nataka tutanabaishane. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatuambia, sikiliza kwa makini kabisa, katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi ikaja wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharaba. Man lam yada qawla az-zur, yule ambaye hata acha maneno ya uzushi, maneno ya uongo, maneno mabaya, yule ambaye hata yaacha maneno hayo na akawa hakuacha maneno haya na vile vile kuyafanyia kazi, ikawa anaufanyia kazi uzushi ule, maneno yale ya uongo ikawa yeye anayafanyia kazi, na kufanya vitendo vya kijahili na kuzungumza maneno ya ujahili, maneno ya kijinga, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah hana haja yoyote kwa mtu huyu kujiachia chakula chake na kinywaji chake. Afadhali ale, afadhali anywe, maana hajafunga, saumu yake ni bure, kwa maana anashinda na njaa. Yule ambaye hata acha maneno ya upuzi, kauli za uongo, maneno ya kijahili na vitendo vya kijahili, ikiwa hata acha mtu huyu ni bora ale kuliko kuacha kinywaji chake akaacha juisi yake pale na maji yake baridi, akaacha chai yake, akaacha wali wake, bora ajilie vitu vyake hivyo kuliko kujitia katika njaa. Hii inakuja kwa mlango wa tahdhiri, haina maana kwamba mimi bwana siwezi kukaa bila kusengenya, kwa afadhali ngoja nile tu. Ukaona umeruhusiwa ule. La, hii ni indhar na tahdhiri vile vile, kwa maana kwamba unapewa onyo, unapewa tahadhari. Kufunga kuko pale pale, lazima ufunge, lakini wafahamishwa kwamba huko kufunga kwako kukiwa hakuepukani na mambo haya, wapata tabu bure. Usije ukatarajia kwamba utapata malipo, saumu yako imepita patupu. Kwa hiyo haya pia tunatakiwa tuyazingatie. Khutba iliyopita kabla aljumaa, kabla ya Ramadhan, tulizungumza masuala ya vikao na majalisi mbalimbali zinavyochangia katika kupelekea haya. Kwa hiyo nataka kusisitizia tena, tujitahidini, kwa kuwa hatuwezi kuvumilia tukikaa katika vikao, tukikaa katika maskani zetu pazungumzo mambo mengi. Sisi hatuna ujasiri wa kuyakataza yale. Ni wahodari wa kuunga mkono, ikawa asengenywa mtu na sisi tuunga mkono. Ule kukaa kwa kimya ukawa msikiliza yule msengenyaji, wewe utakuwa umeunga mkono katika hilo. Ah, mimi sijasema, lakini lau usingesikiliza, asingesema peke yake, hawezi kusema na ukuta, hawezi kusema na jiwe, hawezi kusema na mti. Wewe ulipoweka sikio lako kumsikiliza, tayari ushashirikiana naye katika kusengenya. Sasa wengi hatuna ujasiri katika vikao vyetu tunapokaa, hatuna ujasiri wa kumwambia mtu, nyamaza bwana, unasengenya hapo. Hilo sio la sawa. Kwa sababu kikao kitakukataa. Na bwana, wewe bwana, kama uwezi kukaa hapa ndani msikitini basi. Kwa hiyo wewe ukipenda mpya ukija vipi? Kuna mpya? Eleka mpya kwamba fulani kafanya jambo fulani, umesikia jana ilikuwa hivi, ulete habari mpya zinazohusu watu fulani na kutajwa habari zao na kusengenywa. Sasa wewe ili uweze kufanikiwa kwenye somo yako, unatakiwa ujiepushe na majalisi hizo. Ondoka kwenye vikao hivyo, usikae. Tafuta mikao ya kheri. Tafuta majalisi za kheri na maskani za kheri ukae. Au mahali watu uzungumza lahu na lahu. Lahu na lahu ni mambo ya kipumbavu, mambo yasiyokuwa na mafungamano yoyote na dini. Alafu hayana manufaa katika dunia yako vile vile. Siko kama mazungumza mipango, mapanga mambo labda la jambo la maendeleo. Ah, ni mambo ya kushabikia tu, mambo ya mipira, mambo ya ngumi, mambo ya kadha, kadha wa kadha na mengine ya muharamati. Haya ni mambo yasiyokuwa na faida. Ni laha kujifurahisha nafsi yako. Mambo kama hayo, mikao kama hiyo au vikao kama hivyo, hutakiwi kukaa wewe kwa sababu ni saim. Kama waweza kukaa na kuwakemea watu, msiseme hivyo, itakuwa ni kheri. Kwa sababu watu wanaweza kuishi wakaendelea bila kusengenya. Kazi zikafanyika, shughuli zikaendelea, watu wakaishi bila kusengenya. Si lazima usengenye. Lakini tulivyowaambia na tulivyokuwa hatuchungi ndimi zetu, sisi tumeona kwamba hiyo ni sehemu katika maisha. Ili tuweze kujifurahisha ni lazima atoje fulani, ili aseme fulani, atukanwe fulani. Basi mtu mwerevu ni yule anayezungumza maneno ya ovyo ovyo. Kazi yake ni kubwata. Kuna watu kazi yao ndio hivyo. Kwamba akishaingia abwata tu, atamtukana huyu, atamtukana yule, wewe mshenzi, wewe kadha, wewe hivi, atukana tu. Waona kwamba huyu ndiye mtu mjanja, haogopi, shujaa, mwerevu. Sasa majlisi kama hizo zitakuharibia saumu yako, jiepushe nazo. Kwa hiyo hiyo saumu hiyo sawa sawa, si lazima umea chakula na kunywa tu, na haya pia watakiwa ujiepushe nayo ili saumu yako itimie. Na katika mambo ya kheri ambayo watakiwa uyakimbilie, ayuhal muslim, katika mwezi huu mtukufu, kimbilia sana masala hizi ibada zilizopatikana humu ndani za msimu. Kama vile kiamu cha Ramadhani, swala ya tarawih. Usione uvivu. Swala ya tarawih si rahisi. Leo ingekuwa ni rahisi, ikawa watu wakija humu wafurahia kama vile wanavyotazama mpira mathalan, basi pasingekuwa na nafasi msikitini. Maana toki kiingilio ingekuwa hakuna nafasi, msikiti haitoshi kwa sababu kuna lahu ndani yake. Kama ilivyo katika kumbi za michezo, katika viwanja vya mipira, nafasi hazipatikani na viingilio juu. Kiingilio ghali, lakini mtu atatoa kama ni shilingi 10,000, 5,000 atatoa, ataingia kwa sababu ya lahu. Sasa masuala ya ibada yalivyo hayako namna hiyo, yana mashaka kidogo. Utasimama wewe kisimamo mpaka usikie miguu, mpaka ujisikie namna fulani. Sasa wewe simama, jikaze, ndio maana hiyo kufanya ibada ndani yake kuna mashaka lakini kuna ajri. Na lao ungekuwa ni mambo kama ibada ni kula kwa msikitini kwa ajili ya kula ndio ibada yenyewe, hakuna kafiri, asingepatikana kafiri hata mmoja duniani, watu wote wangekula. Kwa pale msikitini kuna ibada, ibada yenyewe ni kula biriani, mkifika mtandikiwa mnakula biriani tu, basi kusingekuwa na kafiri. Maana kila mmoja atakuja atajipigia biriani atafuta mahali kwenda atakwenda kulala. Sasa ibada haziko hivyo, ibada zina mashaka, zinahitaji juhudi, zinahitaji sabr, na miongoni mwa hizo ni kiamu cha Ramadhani, salatu tarawih. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani kwa imani, yani kwa kumwamini Allah tabaraka wa taala, afanya hivyo imanan, kwa ajili ya imani, wa ihtisaban, na kwa ajili ya kutafuta ujira, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Una dhambi ngapi? Sasa kusimama kwako Ramadhani kwenye kiamu cha Ramadhani, utasamehewa yale yaliyopita na mengine wewe umeshayafanya umeyasahau huyajui, lakini Allah tabaraka wa taala ni ghafurur rahim, atakusamehe wewe. Na walillahi alhamdu, katika misikiti yetu watu husimama, kisomo kikasoma kwa utaratibu, aya zikasikika kwa uzuri kabisa, Qur'ani kasoma, hata kama wewe uwezi, lakini mwingine anayemeza asoma akusomea Qur'an na wewe upo. Kwa hiyo kuna alqari wal mustami', wasikiliza Qur'an, rahma ya Allah tabaraka wa taala waipata. Wala hatushindani kwamba sisi tumemaliza haraka, watu wakamaliza haraka, kila mmoja kashika njia kenda zake. La, watu husoma Qur'ani kwa utulivu, na hii ndio khairi yenyewe. Sasa wewe simama katika hilo. Na pia nikasisitiza, kuna watu husema mimi nitaswali nyumbani bwana. Muongo, huwezi kuswali nyumbani. Wengi katika sisi tuweka atujaweka mazingira hayo. Ukirudi nyumbani lahu na lahu utalala tu. Wewe tumia fursa hii kwa uzuri, maadamu Ramadhani imeingia na tuko mwanzo wa Ramadhani, twaweza kuyadiriki yale ambayo yametufutu katika Ramadhani zilizopita. Tubadilikeni, tusifunge saumu ya Ramadhani kwa mazoea, kwamba tulifunga ikawa hivi na hivi na hivi. La, tubadilikeni. Kila wakati tunapozidi kusogea mbele, basi tubadilike. Iwe mwaka jana ni bora kuliko mwaka juzi, na mwaka huu ni bora kuliko mwaka jana, jitahidi katika Ramadhani. Kadhalika na wahusia ash-shabab, tulabul ilm, na wengineo katika Waislamu ambao wana uwezo wa kusoma Qur'an. Shindaneni katika kusoma Qur'an. Kisirisheni katika kusoma Qur'an. Kuipitia Qur'an kwa mazingatio, hifdhan wa tilawa wa tadabbura, kwa kuhifadhi Qur'ani na kuisoma Qur'ani na kuizingatia Qur'ani na kuhitimisha Qur'ani. Ukihitimisha mara saba ni bora, mara kumi pia inawezekana. Kwa wale wasiojiweza kabisa, hata angalau basi mara moja mara mbili. Lakini huu ni msimu wa kuchuma fadhila. Kwa watu wajitahidi kukithirisha kusoma Qur'ani. Misahafu imejaa tele. Kwa watu wajitahidi kusoma Qur'ani. Tenga wakati wako laila nahar, jitahidi kusoma Qur'ani, ndani yake kuna khair. يبوش نبرازة سيزكو نفايدا دنياك. اللهم وفقنا في الخيرات في الحياة قبل الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.